Rose, baby, is it your heart still mine? Yeah, yeah. Alaya, hier in de late avond. En Miss You. Roger Whittaker ervoor met The Last Farewell. Weet je nog, die man met die grote bril en zijn ringbaardje. Toen heel revolutionair, of misschien wel ouderwets, zou zomaar kunnen. We gaan het hebben over de toestanden rond de avondklok. En ja, daar hebben natuurlijk mantelzorgers ook mee te maken. En over... Ja, het verkrijgen van vrijstellingen voor mantelzorgers gaat in gesprek Herman de Bruin. Hij gaat in gesprek met Gusta Willems van KBO PCOB. Gusta, welkom. Hallo. Hebben jullie dat geregeld voor de mantelzorgers, dat die vrijstelling krijgen voor die avondklok? Nou, of we het echt helemaal alleen zelf hebben geregeld, dat zou ik misschien iets te veel eer vinden. Het is wel zo dat wij het voortdurend naar voren hebben gebracht. Mm-hmm. Ook heel bewust voor de persconferentie hebben wij al een bericht naar buiten gedaan van houd rekening met de mantelzorgers, mocht er een avondklok komen. En dat is gelukt. Dat is wel gelukt, denk ik. Want ja, de mantelzorgers krijgen toch een uitzondering. Ja, ja, veel op het aanbeeld timmeren, dan kom je er wel. Ja, ja. Voortdurend dezelfde boodschap blijven zenden. Ja, ja, daar komt het om neer eigenlijk. Tevreden over dat het zo gaat? Want die mantelzorgers moeten ook 's avonds kunnen werken. Maar dat is even mijn vraag. Ja, maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Hè. Er zijn ook best veel mensen die werken. Hè. Mm-hmm. Dus later thuis zijn of nu vanuit huis werken, maar nog steeds laat klaar zijn met hun werk. En pas dus daarna naar degene toe kunnen gaan aan wie ze mantelzorg verlenen. Ja. Ja, maar als mensen nou, als de mantelzorgers nou 's avonds op pad moeten, dan moeten ze ook een bewijs hebben dat ze dat mogen. Hebben jullie er ook over nagedacht? Ja, dus daar hebben we over nagedacht ook. Wij dachten dat dat vrij ingewikkeld zou zijn, maar gelukkig heeft het kabinet gezegd van daar maken we een speciaal formulier voor, dat mm-hmm. mensen kunnen downloaden op de website van de Rijksoverheid en die ze dan zelf kunnen tekenen. Want een mantelzorger heeft natuurlijk geen werkgeversverklaring, want die heeft geen werkgever. Nee, nee, dat lijkt me juist lastig dus, daarom. Ja, ja. Ja, dus dit is de oplossing die het kabinet heeft gevonden. En daar zijn we ontzettend blij mee. Ja, maar ik zie het al voor me, dat mensen die denken, nou, dat vind ik toch wel handig. Dan kan ik ook nog even 's avonds de deur uit, zorg ik dat ik zo'n formulier heb. Dan zet ik op mantelzorger, hup, handtekening eronder, klaar. Ja, dat is natuurlijk altijd een risico. Maar dat is ook een risico met een werkgeversverklaring. Die is natuurlijk ook te vervalsen. Dus als je kwaad wil, dan zijn er altijd wegen. Kan het altijd, ja. Ja, maar ja, we hopen dat mensen dat natuurlijk niet gaan doen. Hè? Nee. Dat iedereen zich toch het belang van mantelzorgers voor ogen houdt. Mm-hmm. En door veel fraude zou dat maar zo weer kunnen worden teruggedraaid. En dan hebben we toch weer een probleem met z'n allen. Ja, dat is dus de oproep om het wel eerlijk te spelen. Ja, zeker. Dat, zeker. Zeker, ja. De mantelzorgers hebben jullie in ieder geval voor gezorgd dat die kunnen blijven komen waar ze moeten zijn, ook 's avonds nadat die avondklok is ingegaan. Nog andere mensen die jullie daarbij willen betrekken? Of zeg je nou, dit is het wel? Waar we ook ontzettend blij mee zijn, is dat die niet vallen onder de 1 keer per dag bezoek. Dus die mogen gewoon meerdere keren per dag bij degene die ze mantelzorg verlenen op bezoek gaan. Ja. En daar zijn we ook super blij mee, want die mantelzorgers zijn niet alleen noodzakelijk om te mantelzorgen, maar gaan ook eenzaamheid tegen. En het moment dat die maar 1 keer per dag zou mogen komen, dan heb je dus qua zorg een probleem, maar dan ligt ook weer het eenzaamheidsvirus op de loer. Ja. Dus daar zijn we eigenlijk ontzettend blij mee. Dat het kabinet ook daar een ruimhartigere regeling voor heeft getroffen. Dat is dus ook geregeld. En als ze dan ook nog op tijd in aanmerking komen voor eerder het vaccin te krijgen, dan bent u helemaal tevreden, ja, denk ik. Ja, precies. Dat is nog onze laatste enorme oproep aan het kabinet. Van denk ook aan de mantelzorgers bij het vaccinatiebeleid. Ja. Eerder dan de andere mensen eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Zo staan er veel meer mensen te dringen natuurlijk om als eerste geholpen te worden. Maar de mantelzorgers zijn daar ook heel belangrijk. Je zegt het terecht van de eenzaamheid van die we in februari, maart hadden. Of april, nou in die periode moeten we niet terug hebben. Nee, zeker niet. Ja. Zeker niet. Dat is duidelijk. Dan denk ik dat we het rond zijn. Als mensen wat meer willen weten over de KBO PCOB. Jullie hebben vast wat op de website staan. Ook over dit onderwerp. Ja, absoluut. Ja,

je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I can see that you've been crying. You can hide it with a lie. What's the use in you denying you have is wrong? Je komt ze regelmatig tegen hier in De Late Avond. De boybands uit de jaren 90 en 2000. Nu deze keer weer eens de mannen, jawel, van de Backstreet Boys. More Than That, zo heet het nummer. En Mano met La Tribu de Dana. In het ogenblik de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij is op zoek naar nieuw elan. Je hoort het zo meteen na een prachtige van Douwe Bob. Hier is hij met How Lucky We Are. Time and feel life is short. There's a light. Got all, oh, we got all we need. There's a light. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, ik dacht, zouden ze nou bij het begin van de avondklok de sirene laten loeien? Dan zijn die dingen nog ergens goed voor. 'S Morgens om 4:30 opnieuw met het zijn veilig. Sinds het begin van de coronacrisis heeft de overheid zich op ongekende wijze in onze particuliere gezondheidszaken gemengd. De lockdowns leiden ertoe dat veel burgers eindeloos op hun nest blijven liggen. En dat is niet goed voor ons welzijn. Het zou toch logisch zijn als de staat hier een duidelijk signaal afgaf. En dat kan nu elke ochtend in de vroegte. Ja mensen, op het eerste gezicht doe ik iets ongewoons. Ik behandel een landelijk en geen regionaal onderwerp. Toch is dat niet helemaal het geval. Wat ik nu over de regering ga zeggen en de communicatie rond corona is net zo goed interessant voor burgemeesters, gemeenteraadsleden en ambtenaren die zich bemoeien met het gedrag van de burgerij. Verleden week donderdag zei premier Rutte dat de overheid van die fantastische communicatiedeskundigen in dienst had. Het zijn er in ieder geval veel. Pieter Omtzigt heeft uitgerekend dat er in Den Haag 700 spindokters actief zijn. Veel en veel meer dan medewerkers die verbonden zijn aan onderzoeksinstellingen van de regering of van politieke partijen. Maar ze bakken er weinig van. Iedereen met enig benul van de reclame of propaganda weet dat je op het gebied van gedragsverandering met dreigen, jammeren en waarschuwen geen deuk in een pakje boter slaat. Dit is nu precies wat de overheid onder aanvoering van Mark Rutte gedurig doet. De premier schildert zwarte scenario's. Hij deelt mee dat hij zelf ook baalt van de afschuwelijke maatregelen die hij toch doorvoert. Hij bekent dat hij het ook gehad heeft met de lockdowns. De overige bewindslieden reageren navenant en die toon zet zich voort in de overheidscommunicatie voor zover die bestaat. De ene vermaning volgt op de andere. Doe je het niet voor jezelf, dan doe je het voor een ander. Denk aan opa en oma. Zo zet je effectief een domper op de stemming om je heen. Je kweekt pessimisme en schouderophalen. Terwijl we met al die nieuwe virusvarianten in aantocht juist strijdvaardigheid nodig hebben. En enthousiasme. En elan. Schets geen nep-perspectief. Doe geen beloftes die je niet waar kunt maken. Straal wel uit dat we ons door dit virus niet klein laten krijgen. Ons land, ons dorp, onze stad hebben wel voor hetere vuren gestaan. Wij starten een nieuw offensief. We gaan blijmoedig de strijd aan. Blijmoedig dus. Niet vermoeid, niet balend, niet in het besef dat we het gehad hebben. We waren gewend aan kalme tijden. Dit is leven op het scherp van de snede. We hebben eindelijk wat om voor te vechten. Het leven heeft zin gekregen nu ons volksbestaan op het spel staat en wij er als betere, krachtige mensen uit tevoorschijn zullen komen. Dit is een oproep aan alle burgemeesters en wethouders in onze streek, aan alle politiecommissarissen en ambtenaren en meningsmakers en wie dan ook. Hou op met dat gelamenteer. Zit niet op de stadsradio te roepen dat het zo zwaar is allemaal, maar dat je boa's klaarstaan om te handhaven tot ze erbij neervallen. Presenteer het als een uitdaging, als een kans, als het avontuur van ons leven waar we onze kleinkinderen nog over zullen vertellen. Ruk de grauwe deken weg. En wij mensen, wij hier, wij zijn niet de wezen van de nacht. Wij wachten niet af. Wij komen in actie. This is our finest hour. Dat is de boodschap die we nodig hebben. Via alle kanalen. En zoals Zara Leander het zingt, elke nacht een nieuw geluk. Daar knapt u van op. En dan meteen Rebecca Serrato Silva. Alles komt goed. Slaap maar rustig. Zoete lief. Jede Nacht ein neues Glück und neue Liebelein. Jede Nacht ein anderer Mund, so soll es bei mir sein. Sprich nicht von Treue, nicht von Gefühlen, ich kann mit Liebe immer nur spielen. Heute dich und morgen dich, so und nicht anders, so und nicht anders, so soll es sein für mich. Ich bin ja keine von den Frauen, die die gewissen netten Sachen, weil sie bei Licht sich nichts getrauen, nur immer still und heimlich machen. Und wenn's die ganze Welt erfährt, das ist mir ganz egal. Ich bin ja schließlich keine Miss mit doppelter Moral. Jede Nacht ein neues Glück und neue Liebelein. Jede Nacht ein anderer Mund, so soll es bei mir sein. Sprich nicht von Treue, nicht von Gefühlen, ich will mit Liebe immer nur spielen. Heute dich und morgen dich, so und nicht anders, so und nicht anders, so soll es sein für mich. Dit is De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Noche pasaré. Sueña, sueña mientras yo te arrullaré con el hechizo de esta canción que para ti

white man laughing at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow neither here nor there. Runaway train, never coming back. Runaway train, tearing up the track. Runaway train, burning in my face. Runaway, but it always seems the same. Lekker hoor. Soul Asylum. Runaway train. De trein op... On the loose, zou je ook nog kunnen zeggen. Ja, en op drift raakt de trein. Geweldig. En verder hoorde je trouwens Nederlands Hoop in Bange Dagen. En Peter, heb jij wel eens gehoord van de Score Optimist Club? Een club met dames? Nou ja, misschien helemaal niet. Maar na dit gesprek met Herman de Bruin weet je er alles van. In de studio heb ik als gast Angelina Waldman. Ze is regiocoördinator van Soroptimisten International. Nou, dat vergt wat uitleg, denk ik. Angelina, welkom. Dan maar de eerste vraag. Wat zijn soroptimisten? Het woord optimist zit erin en sor ervoor. Ja, soroptimist is afgeleid van sororis, het Latijn, zusters. Mm-hmm. Op optima, de vrouwen, de zusters die alles het optimum willen... voor de ontwikkeling van vrouwen en meisjes. Een vrouwenbeweging dus, mag je dat het zo noemen? Het is een vrouwenbeweging, ja. En welk doel heeft die vrouwenbeweging? Het leven verbeteren voor vrouwen en meisjes via verschillende doelen. Mm. En dat is hard nodig. En dat is hard nodig, ja. En mag ik die doelen noemen? Ja. Het vergroten tot toegang tot onderwijs. Mm-hmm. Een voorbeeld daarvan is dat onze club Beneden Maas... Daar zijn vrouwen in vertegenwoordiging van Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland. Die ondersteunen het project Wenzi. En daarmee worden vrouwen in Kenia ondersteund in het volgen van onderwijs... om zo op die manier een zelfstandig bestaan te kunnen leiden. Mm-hmm. Het verbeteren van duurzame economische zelfstandigheid. Dat kan zijn een project waarin vrouwen een stukje land... kunnen gaan bewerken. En nu spreek ik echt over gebieden buiten onze grenzen. Ja. Maar ook meisjes in Nederland die niet in staat zijn geweest... om een opleiding goed te kunnen voltooien. En dat die daarbij ondersteund worden door bijvoorbeeld mentoring... vanuit onze eigen organisatie. Elimineren van geweld tegen vrouwen. Nou, daar is Orange the World het grote voorbeeld van. Ja. Voedselzekerheid en gezondheidszorg. Dus wij... Er zijn soroptimistenclubs die ondersteunen bijvoorbeeld projecten voor sanitaire voorzieningen, mm-hmm. een goede waterleiding, duurzaamheid, het betrekken van vrouwen bij duurzame ontwikkeling om de vermindering van de gevolgen van de klimaatverandering te kunnen ondersteunen. En ja, dat zijn eigenlijk de hoofddoelen. En daar passen allerlei kleinere doelen bij. Ja, daar zitten natuurlijk projecten bij. Die dan verzamelen we in projecten. Ja. En er worden ook projecten gekozen door clubs, maar ook landelijk en ook mondiaal. Ja, en dan komt er geld tevoorschijn om dat allemaal te financieren, neem ik aan. Ja, we werken volgens de drie A's. Awareness, bewustwording, zoals Orange the World. Advocacy, pleitbezorging en action. En bij die action past elkaar... Of organiseren dat je geld genereert om een bepaald doel te kunnen ondersteunen. Ja, en dat zijn vaak doelen in het buitenland, maar ook in Nederland. Nee, zeker. En we richten ons ook op onze nabije omgeving. Dan zou je denken, het is een ontwikkelingssamenwerkingsdoel, maar dat is niet alleen nee, zo. Nee, het is heel divers. Maar ook vaak vanuit friendships links met clubs in andere landen. Ja, ja. En dat we daarmee in samenwerking... op gang brengen. Want het brengen. Is een wereldwijde organisatie. Wereldwijd. Een groot en goed voorbeeld is My Book Buddy. Daarmee hebben we ondersteund dat kinderen in omgeving Nairobi... dat die op school de beschikking krijgen over goed leesmateriaal. Ja, dat is heel belangrijk. En meisjes profiteren daarvan, jongens profiteren daarvan. Maar lezen opent de wereld voor je. En dat is een hele duidelijke. En doordat jullie internationaal werken, kom je ook op die projecten terecht. Anders zou je dat niet weten hier natuurlijk. Nee, we hebben ook een hele blik op de hele internationale omgeving. Een groot netwerk ook van mensen die daaraan meewerken. Ja. Ja. Als mensen wat meer willen weten over de Soroptimisten. www.soroptimist.nl Soroptimist. En daar zit het woord optimist in. En dat zijn ze natuurlijk om de wereld te verbeteren. Dat is in ieder geval een ding wat zeker is. De Soroptimisten International. Ze werden belicht door Angeline Waldman, regiocoördinator West van de Soroptimist International. Nederland, Suriname en Curaçao. Maar over de hele wereld dus eigenlijk. Over de hele, De netwerken lopen over de hele wereld. En wat ik nog wel even wil noemen. Wij hebben ook een verbinding met de Verenigde Naties. Via UN Women. En dan heb je de hele wereld te pakken. Ja, nou in ieder geval dat we onze doelen daar kunnen neerleggen. Want daar telt waar wij mee bezig zijn, de onderwerpen die wij kiezen. Dat telt, dat gaat door, dat komt op de agenda van de Verenigde Naties. Mensen wat meer willen weten, kijk op de website en ga ook iets doen daaraan. Want dat is heel belangrijk. Ja, en stel ons vragen en laten we kennis maken. Angeline Waldman van de Soroptimist International. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met wat jullie allemaal doen. Dank. En ook dank voor dit gesprek. Graag gedaan. En met deze bijdrage van Herman komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Morgen is hier weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf weer met lekkere muziek natuurlijk. En leuke onderwerpen. Dus stay tuned. Tot het sluit van de show. You too en One Love. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten. Prachtige dromen. Als je gaat slapen en als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk nog een hele goede wacht. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, one love, one life. When it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Watch it.